الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون ورتوا يا حبيبا اي كافروا لا اعبد ما تعبدون زي عبادت نکوم دها چا چ تاسو ورته عبادت کوي ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوم کی وي دها چا چ زورته عبادت کوم تاسو زما در رب یواز عبادت نه کوي او زستاسو د دې مشرکان او تاسو د خدایانو عبادت نه کوم ولا انا عابد او نز عبادت کوم کی ما عبدتم دا چا چ تاسو ورته عبادت کوي ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوم کی دا چا چ زورته عبادت کوم تکرار راغه علماء د تکرار دف په دې طریقه کړی چې لا اعبد ما تعبدون دې دویم او دریم آیات کې د عبادت نه مراد عبادت فی الحال ده او سلورم او پینزم کې عبادت د فی الاستقبال نو اوس کوم نه به آینده وکم تاسو سم نه کوي آینده هم نه کوي نو یو دفعه د تکرار په دې طریقې و یادا چې په دې دویم او دریم آیات کې ما سوا ما موصوله لا اعبد ما دا معبودان باطل او تعبدون ولا انتم عابدون ما دا الله نتاس عبادت کوئی دا الله چې عبادت کوم نو پدې دویم دریم آیات کې ما موصوله را او پدې څلورم او پنځم کې ما مصدریه نو ولا انا عابد عبادتکم زنیم عبادت کوم کې استاسو د عبادت غونتی نو ګره پدوی مودره میات کی وی زما استاد معبود جدا له نور سره دی سلورم کی وی زما او استاد د عبادت طریقه جدا را نو بس هغه کلمه طیبه ثابته شو لا اله الا الله محمد رسول الله بل الہ نشتا او محمد صلی الله علیه و الی وسلم دا الله پیغمبر ر نو زما استاد عبادت معبود جدا له د عبادت طریقه جدا را عبادت طریقہ جدا ولا انتم عابدون ما اعبد نو ما چې مصدریه کوي ولا انتم عابدون ما اعبد ای عبادتی تاسو عبادت کوم کی نه ای زماره عبادت غنسی لکم دینکم تاسو لرستا سودا دین نه چې شرک دی او د دې سزا وای ولی دین او مال رزما دین نه چې توحید دی بسم الله الرحمن الرحیم